السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. مدى يتو تتزمزي لهي كوسيانا نا الاستغفار. الاستغفار ني وزني استفعال nayo ni kutoka kwa tamko la al-ghufran. Katika lugha ya Kiarabu, al-ghafru ni ilbasu shay'in ma yasunuhu amma yudannisu. Neno istighfar limetokamana na neno al-ghafru, ambao katika lugha ni ilbasu shay'in, ni kuziba kitu, ma yasunuhu amma yudannisuhu, na kile kitu ambacho kitahifadhi kitu kile kisiharibike. Mathalan, maji kwenye ndoo, ukachukua mfiniko ukafinika, umeambiwa umefanya al-ghufran, kwa sababu umeyalinda maji yale yasije yakachafuka. Ama katika sharia ni kama alivyofasiri Ibn al-Hajar al-Asqalani, asema: wal-ghufranu min Allah li'abdihi an yasunahu min al-adhab. Maghfira ya Mwenyezi Mungu kwa mja wake. Wewe unapoomba maghfira, maana yake ni kwamba unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikuadhibu kwa sababu ya madhambi uliyoyafanya. Hiyo ndiyo maana ya maghfira. Kwa hivyo unaposema astaghfirullah, maana yake unamuomba Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama asije akakufatiliza na kukuadhibu katika adhabu yake kwa sababu ya madhambi uliyoyachuma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye ndiye muumbaji wetu, alikiri kuwa wanadamu ni madhaifu. Si udhaifu tu wa kiakili, hata system wanazozitunga haziwezi kuwa na kasoro kwa sababu asili zimetokamana na akili. Pia udhaifu wa kuwa anateleza mwanadamu kufanya madhambi. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alipopokea Anas bin Malik, mmoja katika masahaba wakubwa na wakongwe wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyeruzukiwa watoto takriban 86. Anas bin Malik asema: qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba Mtume alisema, rahma na amani za Mwenyezi Mungu zifikie, kullu bani Adam khataa, kila mwanadamu ni mkosefu, wa khairul khataina at-tawabin, na wazuri wabora wenye kukosa ni wale wenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba msamaha. Kwa aya hii, kwa hadithi hii, twahimizwa sisi kama umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukithirisha istighfar kila wakati, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Bali ni amri kutoka kwa Mola wetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Al-Imran aya ya 133, akisema: wasari'u ila maghfirati. Fanyeni haraka ila maghfirati, na hapa kuna hadhi ay ila ma yujibu al-maghfira wa huwa at-ta'a. Fanyeni haraka kufanya yale ambayo yatawasababisheni kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfirati. Fanyeni haraka kufanya yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyowaamrisha, yani kumtii yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii taa ndio imefanywa hadhfu hapa. Yani wasari'u ila ta'ati Allahi Subhanahu wa Ta'ala amrun alladhi yujibu al-maghfira min rabbikum. Hii taa mkijifunga nayo natija yake ni mtasamehewa madhambi yenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema fanyeni haraka katika kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kutaka msamaha ama istighfar ndio ujumbe ambao manabii wengi walikuwa wakiamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuamrisha wafuasi wao. Nabiyullah Nuh alayhi salam katika aya ya 10 sura Nuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sema fastaghfirtu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mtakeni msamaha mola wenu, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe. Kuja ala siha ya mubalagha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kusamehe kwa wingi waja wake. Jambo hili ni jambo ambalo kitarikh manabii wa Mwenyezi Mungu wakawa wanakariri kwa umma wao ili umma ule uweze kutaka msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali kuna natija katika kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja katika natija kama sura ilivyoeleza yursilis samaa alaykum midrara. Ikiwa watu wamekumbwa na ukame, wamepatwa na matatizo, basi warudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa istighfar. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alikuwa pia akionekaniwa kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anas An-Nasa'i katika Sunan al-Kubra an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala ma ra'aytu ahadan akthar min an yaqula astaghfirullah wa atubu ilayhi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Asema Abu Huraira kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeye asema kwamba sijamuona mtu yoyote ambaye alikuwa akimtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi, kwa maana akisema astaghfirullah wa atubu ilayhi, na kwamba anasema narudi kwako wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa kuna iskal lazima tuiondoe. Sallallahu alaihi wasallam hakufanya madhambi makubwa wala madogo, lakini kwa nini katika hadithi hii yaonesha kana kwamba amefanya madhambi? Kwa sababu istighfar tukasema ni kuomba msamaha juu ya nini? Ya madhambi uliyoyafanya. Ibn Battal, moja katika wanavyoni wakubwa katika madhhabi ya Imam Malik, akafafanua iskali hii na kuiondoa iltibas kama hii. Akasema kuna sababu tatu ambazo zilimfanya sallallahu alayhi wasallam kuleta istighfar. Sababu ya kwanza, sallallahu alayhi wasallam akileta istighfar kwa yale mambo ambayo yakichukua muda wake. Wanasema kuwa sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kuna wakati akispendi na wakeze, kuna wakati akila, haya yote ni mambo ya mubah. Shauku ya sallallahu alayhi wasallam kwa Mola wake ni kubwa. Kwa hivyo ule muda anaoutumia na kuumaliza katika mambo yake ya kinyumbani akikompensate kwa istighfar, akiuridhia na akiutaradhia, kwa nini? Kwa kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Ibn Battali asema sallallahu alayhi wasallam, min al-ma'luma annahu kana qa'id al-umma, alikuwa ni kiongozi wa serikali. Na tunajua kwa swala la usimamizi wa kiserikali ni swala zito katika fiqh hii ya Kiislamu. Uongozi ni amana, lazima uwasimamie raia wako, uwajali, uwaangalie hali zao, amekula nini, hajapata nini, ili umuondoshe dhurufu kama zile. Sallallahu alayhi wasallam arhamun nas, ndiye mtu na ndiye kiongozi ambaye alikuwa na huruma zaidi kwa raia wake. Kwa hivyo Ibn Battala asema katika kushughulika kwake na masalihi ya raia na masalihi ya raia wake, ule muda hujipata kuwa hana istighfar, hujipata kuwa hamtaki msamaha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa kuna funzo. Kwanza, katika kushughulikia raia ndio sifa ya uongozi. Hajafanya dhambi sallallahu alaihi wasallam katika kushughulikia raia wake, lakini ule muda vile vile katika kuwashughulikia na kuwazungumzia raia wake sallallahu alaihi wasallam, akiona kwamba ni muda unampita katika kumtaka msamaha Mola wake, ndio anarudi anakithirisha kufanya istighfar. Funzo la pili, sifa ya uongozi wa kihakika kwa Uislamu, kwamba kiongozi si yule mwenye kujua kuzungumza, kiongozi si yule mwenye kuja baada kila miaka mitano na kuhadaa watu, kiongozi si yule ambaye huanza kampeni kabla hata uchaguzi haujafika, tena kampeni za urongo. Kwa mfano mzuri hapa hivi sasa tunashughulishwa na kadhia ya claim ihtilalu siasi ya William Ruto. Kwa watu wanasema ama Ruto anadai kwamba anataka kutekwa, anataka kuuawa. Ikawa ni ishu kubwa kushughulishwa raia milioni 45. Kwa nini? Maisha ya wanasiasa wa kidemokrasia yanaonekaniwa ni more precious, yani yana thamani zaidi hata kuliko raia wa kawaida. Ikiwa yeye ana hofu ya kutekwa nyara, Waislamu wangapi watekwa nyara hapa? Lakini twashughulishwa hii kadhia. Hii ni ishara kuwa wanasiasa wa kidemokrasia na siasa yenyewe ya kidemokrasia ni siasa ambayo imejikita katika uhuni. Sikubali haya madai, sisemi ni ukweli ama ni urongo, lakini nakubali ukweli huu kwamba moja katika sifa ya demokrasia ni uhuni wa kuteka nyara. Nataka mnielewe, sisemi haya madai ni kweli ama ni urongo, lakini nakubali kwamba demokrasia moja katika sifa yake ni utekaji nyara na kuua, ihtiyalu siasi. Kwa hivyo si ajabu, lakini la msingi hapa ni kwamba tayari watu firimbi ya 2022 ishaanza. Kwa hivyo lazima kuzushwe propaganda hapa. Kwa hivyo ni muhimu sana ndugu zangu, tukiangalia kiongozi halisi, tuangalie kiongozi mwenye sifa za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ule muda aliyoutumia katika kushughulikia masalihi ya raia wake anaucompensate kwa kutaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu ya tatu, Ibn Battal asema kutaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani kutaka msamaha Mtume sallallahu alaihi wasallam Mola wake, haina maana kwamba ana madhambi, bali ilikuwa anaashiria kama funzo kwa umma wake, yani sisi tumuigize yeye sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ile msamaha kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka sisi umma wake ambao twabeba uzito wa madhambi sisi tumuombe zaidi Allah Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Na ndio hapa Ash-Sha'rawi akafafanua hata ile aya ya kwanza, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Akasema Ash-Sha'rawi katika tafsiri ya aya hii liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, akafasiri kuwa huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa madhambi ya umma wake, si kwamba Mtume amefanya madhambi, la, hii liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, ai Mtume akusamee, aina asamee umma wako madhambi yao. Sasa kwa uzito wa sallallahu alaihi wasallam na kwa huruma yake alokuwa nayo kwa umma huu, abeba uzito ule akifanya istighfari kwa kuhurumia nani? Umma wake. Sisi tunaohurumiwa tuwe daraja gani? Ndio ni muhimu zaidi, ayuha ikhwa, tujikite katika kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila dhurufu, hususan katika miezi kama hii mitukufu. Tupo katika Dhulqaada sasa hivi, moja katika miezi mitukufu, kisha tunaingia Dhulhijja, kisha baada ya Dhulhijja tunaingia Muharram. Hizi ni misimu ambazo ni muhimu zaidi ku istighlal, yani kuchukua faida ya miezi kama hii kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, ndugu zangu katika iman, wanavyoni wetu wakaieleza ili watu wasije wakatanyikiwa. Kwanza wakaeleza na aina ya madhambi, kwa sababu istighfar ni kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu akusamehe na madhambi. Madhambi ni aina tatu. Dhambi la kwanza ni lile huitwa kabairal ismi, ambao wanavyoni husema ni ushirikina, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sifa zake, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika utendakazi wake. Na leo hakuna shirki kubwa, ndugu zangu, kama wanadamu kujitungia kanuni na kisha kanuni zile zifunge watu. Huu ni ushirikina mkubwa sana, ambayo toba yake, toba ya ushirikina ni kuacha. Kwa hivyo dhambi kubwa la ushirikina toba yake si istighfar peke yake, ni ikla, kujiondosha katika ushirikina kama ule. Pili, kuna dhambi ambalo huitwa alhad, yani dhambi ambalo au maasi ambayo sheria imedokeza kwamba likifanyika jambo lile haitoshi istighfari peke yake, bali lazima kuweko na haddi, kuweko na sharia ya kutekelezwa, adhabu maalum itekelezwe hapa duniani. Adhabu hii ikitekelezwa huwa ni kafara kwa yule aliyefanya dhambi kama lile. Mambo haya ndiyo mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akayazungumza katika suratu An-Najmi. Akasema alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi, na tukaeleza kaba'ira al-ithmi ushirikina, wal fawahish. Ufasiruna wakasema wal fawahish, hapa inazungumziwa madhambi makubwa ambayo madhambi yale imma yamefungamanishwa na haddi. Mathalan, wizi. Mtu anaposhikwa ameiba kiwango cha rubu dinar, fasaida, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema akatwe mkono. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema akatwe mkono. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Kwamba mwizi mwanamume, na atajwa mwanamume hapa ametangulizwa kwa sababu uizi wataka nguvu, na leo uizi hautaki nguvu tu, wataka akili ya kudanganya watu. Ndio utakuta wanasiasa wote wa kidemokrasia hata wakajipamba kwamba ni malaika, wote ni waizi. Ngalieni katika haya mambo yanayoendelea, sarakasi ya corruption. Ruto amuita Raila Lord of Poverty. Amuita yeye Mungu wa nani? Bwana wa maskini. Ajifanya malaika sana. Lakini viwanda vingapi vimeuawa Eldoret na Ruto? Raila naye amejenga perception kwamba yeye yuko innocent. Subhanallah. Raila Odinga ajulikana, ndugu zangu, ati ni innocent. Na perception katika siasa inafanya kazi, watu hawamuoni Raila kwamba ni corrupt, ilhali ni corrupt, lakini perception katika siasa inafanya kazi kwa sababu watu wanasema pesa za Raila ati za nini? Za kurithi. Kwa hivyo Ruto apigwa mawe kwa sababu ati yeye ni hasla, ilhali wote ndugu zangu maakaunti yao yamejaa pesa zao, za wake zao, na mpaka za wajukuu na vitukuu. Mpatikana wapi hizi? Ni kuiba. Mpaka takwimu za kutamausha, tunapoteza almost billions of shillings kila mwaka kwa sababu ya corruption. Na wote wanasiasa wa kidemokrasia ni corrupt. Kwa hiyo tusione kwamba hapa kuna mtu ajifanya malaika ama ajifanya mchaji Mungu. Hakuna uchaji Mungu katika system ya kihuni ya kidemokrasia. Kiislamu, uizi kwa daraja ya chini, mtu akishikwa ameiba, na bila shaka ikawa hakuna zile mawani, yani hakuna vizuizi vya kumsimamishia hadhi, ikipatikana kisheria na ushahidi ukapatikana kisheria, mpaka yale mazingira ya kisheria yakawa yapo, mtu yule kama ni mwizi ameiba kiwango cha rubu dinar, aya hii inafanya kazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, as-sariqu was-sariqatu, mwizi mwanamume na mwizi mwanamke. Mwanamke anaiba lakini hana nguvu zaidi, ndio hapa ikatangulizwa asare. Na demokrasia iko smart sana, hata wanawake ni waizi. Kwa hivyo asarik wasarikatu, Mwenyezi Mungu akasema hawa watu, faqta'u aydiyahuma, wakateni mikono yao. Mtu anaweza kaja akaleta ushetani na wahi wa kishetani kwamba sharia za Kiislamu ni katili. Kwa nini wazinifu wapigwe mawe kama wameoa? Kwa nini watu wakatoe mikono? Taban, hii ni rahma ya Uislamu. Tufafanue umma, tuwafafanulie umma kwamba hii ni rahma ya Uislamu. Inapoweka hadhi kama hizi, ni kafara kwa madhambi yale, na au la mtu aadhibiwe hapa hapa duniani kuliko kufika mbele ya adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ikija hadithi kama ile ya al-Makhzumiyya, ambayo Makuraish iliwashughulika sana swala hili. Mama huyu alikuwa ni al-Ariya, akikopa vitu na akiviiba vile vitu. Sasa ikaja kwamba kesi ikapelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa amefanya nini? Ameiba. Lakini yuatoka katika kabila la tukufu, kabila ambalo ni kubwa, akikatwa mkono itakuwa ni aibu hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatafutiwa hibbuhu, ambaye ni Zaid bin Thabit, aende kumwombea mama huyu ili asifikishiwe hadhi kama hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika, akasema, nyinyi mwataka kumwombea mtu ambaye amefanya hadhi miongoni mwa hadhi za Allah subhanahu wa ta'ala? Basi lau anna Fatimata bint Rasulillah sallallahu alayhi wasallam sarakat lakata'tu yadaha, lau binti yangu. Na watu hadithi wanasema ametaja Fatima hapa, ilikuwa mahaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Fatima ilikuwa ni makubwa. Sisi hatumshuku sallallahu alayhi wasallam, lakini ataja Fatima hapa. Lau angeliiba Fatima, ningemkata mkono wake. Ayuha al-ikhwa, dhambi la mwisho ambalo watu wameghafilika nalo, nikimaliza bayani yangu, tumesema dhambi ni kufanya lililokatazwa. Pia ndugu zangu, kuna kutofanya lililoamrishwa. Ni muhimu sana tuzingatie hapa, kutofanya lililoamrishwa. Moja katika jambo lililoamrishwa ndugu zangu, ambalo tunalikariri katika mimbari hii, ni kwa leo Qur'ani haitekelezwi katika maisha yetu. Kuna ta'til al-Qur'an, sheria za Qur'ani hazitekelezwi. Wallahi ni dhambi kubwa. Mwenyezi Mungu haridhiki na hali hii. Ina maana tunapata madhambi. Sasa kujinasua katika dhambi hili si istighfar peke yake. Kujinasua katika dhambi hili ndio tuleta istighfar. Lakini kuna amalia sharia, kuna amali ya kisheria, nayo ni ipi? Ni kuleta chombo ambacho kitawawezesha Waislamu kuepukana na dhambi hili la sheria kufuzwa. Na chombo hiki, ndugu zangu, mimbari hii ukariri na tutazidi kukariri, ni khilafa. Kwa hivyo Waislamu wasipo shughulikia jambo hili la khilafa, na tunakariri kwamba hili swala la khilafa uwajibu wake si rai, si ndoto ya Hizbu Tahrir, bali huu ndio Uislamu. Uislamu, ndugu zangu, umetufundisha wazi kwamba sharia za Kiislamu hazitekelezwi kwa kikundi cha watu. Hata sisi watu watakuwa tuna imani hapa, tukishika mwili tukate mkono, la. Sharia za Kiislamu hazisimamishwi na kiongozi wa msikiti. Sharia za Kiislamu husimamishwa na judge ambaye yuko chini ya khalifa al-Muslimini. Kwa hali hii, ndugu zangu Waislamu, tuna miaka takriban sasa karne moja hatuna kiongozi wa Kiislamu. Hilo ni dhambi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man mata wa laysa fi unqihi bai'a mata mitatan jahiliya, kumaanisha kwamba hili ni dhambi. Yoyote anayekufa ila hali hajakuwa na utiifu wa kiongozi. Na leo si kiongozi tu tunamtaka, bali ni serikali al-khilafa, ambayo itatunasua kutokana na madhambi ambayo hatuwezi kutubu kwa istighfari peke yake. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika miezi hii mitukufu atie chachu katika mioyo yetu ya kumuomba msamaha kwa wingi, madhambi yote yale tunayoyafanya tuliyokatazwa tuyaache, na yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuamuru tuyafanye na tunayaacha, Mwenyezi Mungu atupe himma ya kuyaacha na kutekeleza yale ambayo yatafikisha katika maghfira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastajibuna al-qawla fastajibuna ahsana aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafara.